say I care? Need I say that emotions are something we don't share? I don't want to be sitting here trying to deceive you, 'cause you know I know, baby, that I don't wanna go. We cannot live together, we cannot live apart. And that's the situation, I knew it from the start. Every time that I look at you, well, I can see the future, 'cause you know I know, baby, that I don't wanna go. Genesis, daar kunnen ze er behoorlijk stevig tegenaan gaan. Maar ze kennen ook hun wat meer gevoelige werkjes. En dat was wat je net ook hoorde als voorbeeld. Genesis dus met Throwing It All Away. En dat doen we zeker niet, want we hebben nog een heleboel leuk materiaal voor deze nieuwe aflevering van dit programma. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Goedenavond. En wat valt er dan allemaal te beleven vanavond? Nou, een hele hoop leuke, beetje rustige muziek, dat ben je van ons gewend. En weer een aantal wetenswaardigheden of nieuwtjes. We gaan het bijvoorbeeld hebben over een bijzondere gast die deze week in Schiedam komt. En wie is die bijzondere gast dan wel? Dat is Marieke Lucas Reineveld. Dichteres, schrijfster, ook bekend van De Wereld Draait Door, of misschien wel juist Daardoor. En donderdag dan is ze te gast in Schiedam. En waar dat dan allemaal is en hoe dat in zijn werk gaat en hoe je daar naartoe kunt, en dat hoor je zo meteen allemaal. We hebben natuurlijk vandaag ook Midas Dekkers, die de neuzen een beetje in dezelfde richting zet. Dat klinkt wat cryptisch, maar hoe dat zit hoor je zo meteen om ongeveer 11:30. En later in het programma hebben we ook nog over de geuzenpenning die in Vlaardingen wordt uitgereikt. En wat die geuzenpenning is en waarom die wordt uitgereikt, ook daarover hoor je straks meer. Er moet tenslotte nog een klein beetje te raden overblijven, vind je niet? Muziek hebben we, zoals ik al zei, ook ruim voorradig in deze de late avond. We begonnen met Genesis, dat zei ik al. En nummer 2 in ons rijtje is Firewall. En die hebben het over The Strange Way. Ik ben benieuwd. Didn't I hear you cry this morning? Didn't I hear you cry? Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Imagine if the world was one. John Farnham hoorde je met In Days To Come. Ja, er is op literair gebied deze week iets heel leuks te beleven in Schiedam. En als dat zo is, als er zoiets is in Schiedam, dan zit Herman de Bruin alweer op het puntje van zijn stoel. En dat zit hij nu ook in het hokje hier naast mij, samen met iemand van het literair gezelschap Schiedam. Maar Herman, wie is dat? Namens het literair gezelschap in Schiedam is Jan Gordijn in de studio. Jan, welkom. Dag Herman. Daar gaan we weer een keer. Hè? Zo is want dat. Het literair gezelschap dat verzorgt elke maand weer een bepaald literair hoogtepunt. Deze maand, 31 januari, komt Marieke Lucas Rijneveld. Mm-hmm. Die hadden we vorig jaar al een keer uitgenodigd in mei. Maar toen was ze het succes van haar roman De Avond is Ongemak, was haar een beetje boven het hoofd gegroeid, denk ik. Toen moest ze gast terugnemen, toen heeft ze zich afgemeld. Maar nu komt ze wel langs bij ons. En ja, misschien is dat wel ook op een heel erg gunstig tijdstip. Want ze komt een week nadat haar nieuwe dichtbundel is verschenen. Phantom Mary. Dus dat is echt helemaal vers van de pers. Ja, dus, dat zal ongetwijfeld ook weer veel drukte voor haar meebrengen. Maar nu is ze nog helemaal fris. Nu kan ze het aan. Ja, denk ik wel. Dat ja, denk je wel. Een dichtbundel. Gaat ze dan gedichten voorlezen? Moeten mensen zich voorbereiden? Nou, ze wordt geïnterviewd door Alek Dabrowski van RTV Rijnmond. Die haar al eerder heeft geïnterviewd. Het zal ongetwijfeld gaan over haar nieuwe dichtbundel. Ze zal ongetwijfeld ook wat voordragen, maar zij wordt daar ook over geïnterviewd. En ik kan me ook wel voorstellen dat haar roman De Avond is Ongemak, dat die aan de orde zal komen. Want ja, die heeft toch vorig jaar op een heleboel mensen een diepe indruk gemaakt. Ja, ja. Het is een heel jonge schrijver. Ze is 27 en dan al, zeg maar, dichtbundel eerder, Kalfsvlies, waarmee ze is gedebuteerd in 2015. Die dichtbundel die heeft al heel wat herdrukken heeft die, meegemaakt. Dat is toch wel bijzonder voor een dichtbundel. Ja, dichtbundels worden over het algemeen. En haar roman De Avond is Ongemak, die heeft ook heel veel herdrukken beleefd. Ja. Je krijgt ze, nou ja, ze had jullie nog wat te goed te doen dus eigenlijk. Ja. En wat is haar grote kracht? Haar grote kracht, haar poëzie staat bol van de beeldspraak. Het is, ik hou over het algemeen van heel heldere poëzie, maar dit spreekt me toch ook wel heel erg aan. Het is heel rijk taalgebruik. En haar roman De Avond is Ongemak, over een jong meisje tussen jeugd en volwassenheid die haar oudere broer verliest. Die gaat schaatsen en die komt niet meer terug. En dat die dood van die oudere broer, die leidt eigenlijk tot vernietiging van het hele gezin. En zij schrijft, sommige mensen die vinden wat overdan. Ook die roman, die is van een heel rijk taalgebruik. Maar ik moet zeggen, ik heb er zeer van genoten. Ja. Ja. Moet je een beetje literair geschoold zijn? Nou, dat hoeft zeker niet bij Marieke Lucas Rijneveld. Nee. Ze is zelf een bewonderaar van Jan Wolkers. Ja, ja. En Jan Wolkers hebben we toch allemaal gelezen. Ik bedoel, dat is niet... Maar die had wel typisch taalgebruik dus. Wel een typische taalgebruik. Wel eigen Jan Wolkers was dat. Ja, hè? Ja. Maar ja, die hebben we niet meer. Maar we hebben nu ook weer mooie dichters en schrijvers. Zo is dat. Die je dan weer uitnodigt voor het literair café. Ja, op 31 januari in de Korenbeurs in Schiedam. De zaal is open om 19:30. En het programma begint om 20:00. Kaartjes kosten slechts €10. En voor donateurs van het literaire gezelschap en leden van de bibliotheek, die krijgen €2,50 korting. En met een CEP-pas betaal je slechts €5. En de kaartjes? En de kaarten die zijn inmiddels verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandels en in de Korenbeurs zelf. Ja, ja. En ze zijn te reserveren via het servicenummer van de bibliotheek. Ja, ja, want daar vindt het allemaal plaats natuurlijk. Ja, ja. Dat is mooi om dat allemaal mee te maken. Noem nog één keer de datum. 31 januari. Ja, en dan weet iedereen te vinden Marieke Lucas Rijneveld, die te gast is in het Literair Café. Jan Gordijn, dankjewel voor de informatie. En volgende maand gaan jullie weer verder, hè? Zeker. Kan je een tipje van de sluier oplichten of liever niet? Dan krijgen we Esther Gerritsen, maar daar kom ik nog een keer voor terug. Dan horen we dat graag weer van je. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Gabrielle en Rise. Zo meteen, dan komt hij weer tevoorschijn uit zijn doosje, onze Midas Dekkers. Waar hij het over gaat hebben, nou, dat moet hij zo meteen zelf maar vertellen. Maar ik heb wel één tip voor je. Als je binnenkort in de trein zit en Midas Dekkers zit tegenover je, dan zou ik echt even ergens anders gaan zitten. Voordat we naar Midas gaan, gaan we naar David. Welke David? David Garrick. En die draaien we dan weer speciaal voor de pensionado's onder ons. Don't go out into the rain, you're gonna melt sugar, oh no. Come and sit here by the fire for a spell, sugar, oh ho. Please take your shoes off and make yourself comfortable. The weather's miserable and you're so kissable. Why don't you wait? It's after one. We've just begun. She's gotta go. Oh, no, no, no. Please don't go. Don't go out into the rain. You're gonna melt. Sugar, oh, no. Come and sit here by the fire for a spell.

Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from my room. Some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. Mijn moeder zei altijd, je moet andere mensen laten uitpraten. En daarom deden we dat met deze muziek van Family of the Year, Hero ook maar dan in dit geval lieten we de muziek even helemaal uitspelen. De Geuzenmaand in Vlaardingen, dat is een begrip in onze regio. Zometeen gaan we met Mariska de Vries eens kijken of we daar nog een bijzonderheidje uit kunnen halen. Maar dat hoor je zometeen. Wat je eerst nog hoort, dat is dit Agneta Valtskeug, als je dat... Zo uitspreekt FN. Als het niet zo is, dan hoor ik het graag. I would bring you flowers in the morning, wild roses as the sun begins to shine, sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you where the music's sweetest and feed you winter fruits and summer wine, show you things you've only read in storybooks. If I thought you'd ever change your mind, I would bring you happiness wrapped up in a box and will keep you from the cold. But what use are flowers in when the garden they should grow in is not mine. And what use is sunshine if I'm crying? And my falling tears are mingled with the wine. I will bring you happiness wrapped up in a box and tied with a yellow bow. I will bring you rainbow skies and summer rain to make your garden grow. And in the winter snow, my songs will keep you from the cold. I would bring you flowers in the morning, wild roses when the sun begins to shine, winter fruits and summer wine. En dat was dan die mevrouw van ABBA, zullen we in dit geval maar zeggen. If I thought you'd ever change your mind. We gaan naar Vlaardingen, de Geuzenmaand. Daar is altijd iets bijzonders ook bij te leven. Die Geuzenmaand zelf is al bijzonder, maar er worden ook nog weer bijzondere dingen omheen gedaan. En Mariska de Vries, die weet daar natuurlijk weer alles van. Mariska. Het is inmiddels traditie, maar ook dit jaar zal er een fototentoonstelling gehouden in het kader van de Geuzenmaand. En de Geuzenmaand in Vlaardingen is echt een fenomeen. Ik ga daarover praten met Willy Atema. Zij is kunsthistorica. Willy, de Geuzenmaand in Vlaardingen. Wat houdt dat in voor de niet-Vlaardingers? Nou, voor de Vlaardingers is het een heel bekend fenomeen, Mariska, want de Geuzenmaand is gekoppeld aan de stichting Geuzenpenning en die bestaat al sinds 1987. Wanneer wordt de Geuzenpenning uitgereikt? De Geuzenpenning wordt uitgereikt op 13 maart. Dat is traditioneel de dag die daar ieder jaar voor staat. De Geuzenmaand die er omheen geplooid is, die begint op de 6e en loopt dus de rest van de maand door. De Geuzenpenning is één moment en het programma van de Geuzenmaand, ik doe daar zelf ook aan mee, dat begint dus al veel eerder en duurt de hele maand zo door. Je noemde net al, het heeft elk jaar een thema, de Geuzenmaand. Wat is het thema dit jaar? Het thema van dit jaar is mensenrechten, die vier je. En er zijn heel wat rechten dit jaar te vieren, 2019. Wij vieren 70 jaar mensenrechten, dus internationale verklaring van de rechten van de mens. Wij vieren 30 jaar kinderrechten, dus het recht op scholing en niet op vroegtijdige arbeid. En we vieren ook 20 jaar dat het mensenrechtenmonument in Vlaardingen bestaat. En 1919 was het jaar van de vrouwenkiesrecht. Van het vrouwenkiesrecht. Dus dat is ook een recht van mensen, specifieke mensen, vrouwen in dit geval. Maar net als de kinderen hebben die een eigen bescherming nodig. En ja, dat thema wordt dus op het hele jaar geplakt. Daar is ook een app voor beschikbaar. Als je in de App Store van Google Play kijkt, dan kun je de Mensenrechten VLD Vlaardingen app downloaden. En dan krijg je iedere keer een berichtje als er iets te doen is. Want nogmaals, in Vlaardingen is het dus de Geuzenmaand, maar het is ook het jaar van de internationale rechten van de mens. Dus op heel veel plekken gebeurt dat. Dat sluit op elkaar aan. Ja, dus dan kun je via de app, word je daarvan op de hoogte gehouden. Kun je vertellen wat er in Vlaardingen zoal gaat gebeuren? Een tipje van de sluier oplichten. Een tipje van de sluier oprichten, ja. We zijn druk bezig met het programma. Nou, traditioneel doen de kunstenaars mee. Er is weer een fototentoonstelling. En daar kunnen ook particulieren zich voor aanmelden. Even kijken op de website www.geuzenmaand.nl en dan de Vlaardingen kijken. Er wordt veel aan kunst gedaan. Er worden kinderprojecten geregeld. Er wordt op scholen natuurlijk naar gekeken. Er zit een kleine koppeling aan van de hele grote Anne Frank tentoonstelling die de bibliotheek gaat organiseren. Dus er is echt voor iedereen, voor jong en oud, is er wat te doen in de maand. Dus in de gaten houden. Is er ook een website waar al deze activiteiten gebundeld staan? Ja, dat is de www.geuzenmaand.nl. En daar kun je dan tegen die tijd in maart, begin maart, ja, kijken wat er zoal te doen is. Wil je op je eigen 06'je op de hoogte gehouden worden, dan kun je dat via de app doen. Mensenrechten VLD, Mensenrechten Vlaardingen. Dat is gewoon in de Google Play Store. Oké. Willy, we houden het in de gaten. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de Geuzenmaand in Vlaardingen en alle activiteiten en ook de activiteiten waar jij aan bij gaat dragen. Ja, er is ook een Geuzenvlag te kopen, Mariska. Dus dan, en het is niet een nationale driekleur, maar een themavlag. Dus die hoeft ook 's avonds niet binnengehaald te worden. Dus die kun je de hele maand aan de gevel laten wapperen. Ten teken dat je en dat is in verband met die Nashville-verklaring die deze dagen zoveel ophef krijgt, is dat natuurlijk wel leuk dat je internationaal rechten wilt vieren in plaats van onderdrukken. Bij deze. Dankjewel, Willy. Het was weer een mooi verhaal. Willy Atema, kunsthistorica uit Vlaardingen. Dit is de late avond. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or

must do what we have to hear.